Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 stycznia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Rafał Wójcikowski, prowadzi łódzka prokuratura. Zabierze władzę z Waszyngtonu i to będzie koniec masakrowania Ameryki. Donald Trump zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. 18-letniego obywatela Austrii aresztowano w Wiedniu w związku z podejrzeniem o działalność terrorystyczną. Postępowanie dotyczące wypadku, w którym zginął Rafał Wójcikowski, poseł ruchu Kukiz 15, prowadzi prokuratura okręgowa w Łodzi. Do wypadku doszło wczoraj na trasie S8 pod Skierniewicami. Jako pierwsi pomocy medycznej udzielali funkcjonariusze Straży Pożarnej z Rawy Mazowieckiej, mówi komendant Krzysztof Czernek. W trakcie ewakuacji trwały przygotowania do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jednocześnie trwały przygotowania do zastosowania defibrylatora. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni ze Skierniewic kontynuowali akcję reanimacyjną. Jak informuje Edyta Wcisło, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, po około 40 minutach odstąpiono od niej wobec braku powrotu czynności życiowych. Zastrzeżenia co do akcji ratunkowej ma świadek zdarzenia. Oni tam mają swoje procedury, tak, że to trzeba najpierw wyciągnąć diody, gdzieś tam przykleić. W takiej sytuacji już zostawiamy diody, tylko robimy reanimację. Rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania informuje, że prokuratura wyjaśniać będzie, czy podczas akcji ratunkowej mogło dojść do nieprawidłowości. Przeprowadzona dzisiaj sekcja zwłok wykazała wielonarządowe, charakterystyczne dla ofiar wypadków obrażenia wewnętrzne. W rekonstrukcji zdarzeń i ustaleniu, kto zawinił, pomóc mają opinie biegłych. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Donald Trump został zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W mowie inauguracyjnej powiedział, że zabierze władzę z Waszyngtonu i obiecał koniec masakrowania Ameryki. Trump podziękował byłym prezydentom, Amerykanom i ludziom na całym świecie, a szczególnie Barackowi Obamie i jego administracji za pomoc w przekazaniu władzy. Paradoksalnie największe zagrożenia związane z tą prezydenturą mogą być największą szansą dla Europy, mówi Trójce były ambasador w USA Janusz Reiter, wskazując, że zapowiadane rozluźnienie więzi Waszyngtonu z NATO i Unią Europejską nie wpłyną korzystnie także na sytuację Polski, chyba że Unia bardziej się zjednoczy. Silniejsza integracja Europy w sprawach bezpieczeństwa i obrony byłaby bardzo pożądana. Ona będzie niesłychanie trudna. Natomiast nie ma się co oszukiwać. Przeważają jednak, nie chcę mówić, że zagrożenia, ale ryzyka dotyczące przyszłości dwóch podstawowych wspólnot, w których zakotwiczone było i jest polskie bezpieczeństwo. NATO, do którego nowy prezydent odnosi się z dużą rezerwą, jak żaden jego poprzednik, oraz Unii Europejskiej. Bo poprzednicy Trumpa bardzo istotnie wspierali także Unię, dodaje dr Marcin Zaborowski, były wiceszef Center for European Policy Analysis w Warszawie. Unia Europejska nie powstałaby bez amerykańskiego wsparcia związanego z planem Marshalla. No teraz mamy do czynienia z prezydentem, który ewidentnie zmierza do osłabienia Unii Europejskiej i spotyka się z eurosceptykami. Ich pierwszymi osobami, z którymi się spotkał, był Nigel Farage i Marine Le Pen. To oczywiście bardzo źle wróży Unii Europejskiej. To może doprowadzić do tego, że Polska będzie w pozycji osamotnionej i jednocześnie skonfliktowana z najbliższymi sąsiadami. Donald Trump jest 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jego zastępcą jest Mike Pence. 18-letniego obywatela Austrii aresztowano w Wiedniu w związku z podejrzeniem o działalność terrorystyczną. Według policji zapobieżono w ten sposób zamachowi w stolicy Austrii. Podejrzany był obserwowany i wieczorem funkcjonariusze jednostki specjalnej zatrzymali go w mieszkaniu w południowej części miasta. Według austriackich władz ostatnio było coraz więcej sygnałów o planowanym zamachu w stolicy, a informacje otrzymano od zagranicznych służb wywiadowczych. Na koniec jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w Zakopanem przed jutrzejszym szaleństwem. Zakończyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata. 6 naszych skoczków poradziło sobie z wielką krokwią i wszyscy wystartują pojutrze. Najwięcej emocji wzbudził start Kamila Stocha. Tutaj lata nasz mistrz świata! Aby takie wyniki jak dzisiaj były jutro, to myślę, że kurka, będzie dobrze. Było naprawdę wspaniale. Pierwszy raz byliśmy, jesteśmy zadowoleni. Świetnie. No super, rewelacyjnie, naprawdę. Super pogoda sprzyja, atmosfera rewelacyjna. Jak na kwalifikacje, to naprawdę rewelacja. Trzymaliście kciuki za kogo? No oczywiście, za Kamila. Stocha, Żyłę i Kota. A jutro też przychodzicie? Tak, jak najbardziej. Tak jeżdżę rok w rok. Kibicujemy Kamilowi, pozostałem z koszką i jesteśmy tu z nimi i dopingujemy. Nowy rozpocznie się o 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

ptak, Boże bzur, i w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewa jak ja. Warszawo, weź moją pieśń. Dobry wieczór. Lamenty i odmęty. Monika Brodka, jak co piątek, audycja cykliczna ze mną przed mikrofonem. Drodzy Państwo, dzisiaj piątek, ale jutro sobota, bardzo ważny dzień dla naszych babci. Jutro Dzień Babci, więc postanowiłam przygotować audycję właśnie na Dzień Babci, więc będzie bardzo dużo fantastycznych, przepięknych, super utalentowanych kobiet. Wysłuchaliśmy Ireny Santor, z której ucieszy się na pewno bardzo moja mama, a teraz będzie babcia z Francji. Mes pleurs, c'était toi, Jézabel, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jézabel, c'était toi, Jézabel, c'était toi. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, et grâce à pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jézabel, où es-tu? Les souvenirs que l'on croit faner sont des êtres vivants avec des yeux de mort. Il bat en répétant tout au fond de moi-même ce mot que j'aime, ton nom, Jézabel, Jézabel. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, et grâce au pétinant emportant mon cœur, Jézabel, mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers en criant sans répit. From the grave and the Lord shall bear my spirit. Sister Rosetta Tharpe. Poznałam ją dzięki mojej Kasi z zespołu, która pokazała mi taki fantastyczny film czarno-biały, gdzie Sister Rosetta wysiada ze swojej karocy w futrze, gra na takiej dziwnej scenie, która w zasadzie jest na dworcu pociągowym. Przed tą koleją siedzi publiczność i Sister Rosetta chwyta za gitarę. Jest to bodajże Gibson SG i po prostu tak na niej wymiata, że to jest absolutnie niesamowite. Ikona muzyki amerykańskiej lat 30. i 40., idolka między innymi Elvisa. A teraz wysłuchamy Kate Bush. Wake up. You must wake up. Wake up, love. It should make the night, but see your little lights alight. Była szalona babcia Yoko Ono. Ja na drugie mam Maria po mojej babci, ale w zasadzie ciężko powiedzieć po której, bo obie miały na imię Maria. Niestety bardzo żałuję tego, że nie mogę jutro do nich zadzwonić, bo nie ma ich niestety już na tym świecie, ale bardzo mocno i ciepło o nich myślę. Mam w zasadzie same super wspomnienia z moimi babciami. Pamiętam, jak byłam dzieckiem i spałam pod jedną bardzo ciężką i grubą pierzyną z moją babcią, która miała bardzo głośno tykający zegar i świetnie gotowała. Robiła fantastyczny rosół i pyszną, aromatyczną szarlotkę. Babciu, kochana, całuję cię, gdziekolwiek teraz jesteś. A teraz jedyna i niepowtarzalna babcia Laurie Anderson. Oh, Superman. Oh, John. Ready to go. you can come as you are, you pay as you go, pay as you go. Okay, who is this really? And the voice said, this is the hand. Electronic arm. So, Byłoby wspaniale, gdyby chociaż na jeden dzień każda z kobiet na tej dzisiejszej liście była moją babcią i tyle mogłabym się od nich nauczyć, bo jeżeli Laurie Anderson byłaby moją babcią, to Lou Reed byłby moim dziadkiem, co jest absolutnie wspaniałą opcją, ale z kolejną panią przemierzałabym ulicę gangsterskiego Nowego Jorku, gdzie scena art jakoś wyrasta, kiełkuje, wybucha i dorastała ona w Nowym Jorku we wspaniałych absolutnie czasach i bardzo jej tego zazdroszczę i mogłabym zgłębić zakamarki hotelu Chelsea razem z Patricia Lee Smith. Car stopped in a clearing. Ribbon of life, it was nearing. I saw the boy break out of his skin. My heart turned over and I cried and he cried. Break it up! Oh, I don't understand. Break it up! I can't comprehend. Break it up! Oh, I want to feel you. Break it up! Time, talk to me. Started falling. I could hear the angel calling. We rolled on the ground. He stretched out his wings. The boat flew away and he started to sing. He sang, break it up. Oh, I don't understand. Break it up. I can't comprehend. Break it up. Oh, I want to feel you. Break it up. Down, look at me. To była matka rock'n'rolla, czyli Patti Smith, która w grudniu zeszłego roku skończyła 70 lat. Także spóźnione 100 lat dla Patti Smith. A teraz druga Polka na dzisiejszej liście, czyli Wanda Warska, która pojawiała się już wcześniej w moich audycjach, dlatego że ja mam ogromny sentyment do Wandy Warskiej. Uważam, że jest absolutnie rozkoszna. Uwielbiam jej utwory tutaj w duecie z Krzysztofem Komedą. Da ba di da da di, ladies on, but all the rooms are empty except one. Oh, baby, don't stay too late. You know I hate to be alone, and I'm alone. Baby, won't you come on home? There's a man standing on the corner, and he keeps on looking at my window. Oh, babe, won't you come on home? Home. Every key is tight, and every window's bolted from inside. Oh, babe, you know I get so scared. You know I couldn't live alone. It's just been confirmed. Baby, won't you come on home? Standing on the corner is a madman looking at my window. Oh, babe, won't you come on home? Home. Won't you come on home? There's a man standing on the corner. Now a shadow moves across the window. Oh, babe, won't you come on home? Oh. Every light is on, but all the rooms are empty except one. Oh, baby, don't stay too late. You know I hate to be alone, and I'm alone. Baby, won't you come on home? To była Jan Arma Trading, której głos bardzo kojarzy mi się z wokalistką Alabama Shakes. Ciekawe, czy te panie są jakąś wzajemną inspiracją dla siebie. A teraz wybór trochę oczywisty, bo myśląc sobie o tej audycji, no nie mogło zabraknąć kolejnej pani na tej liście. Jest ona matką chrzestną, w zasadzie była matką chrzestną Whitney Houston, chociaż z tym też nie do końca wiadomo, czy to prawda, bo matka Whitney Houston ostatnio zaprzeczyła temu, że Aretha Franklin właśnie była matką chrzestną Whitney Houston. Tak czy inaczej, głos ma jak dzwon, fantastyczny Aretha Franklin. Down in królowa muzyki funk, czyli Betty Davis, której utwór skowerowałam na swojej pierwszej płycie. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek widzieli okładki płyt Betty Davis. To one są tak ociekające seksem, dzikie, wspaniałe zdjęcia. Proponuję zajrzeć w internet już teraz i zobaczyć Betty Davis w całej okazałości. Betty Davis również była związana z Milesem Davisem i co mogę powiedzieć? Polecam bardzo serdecznie zajrzeć w jej dyskografię. They say I'm different. She spit it's nothing boogie damn on drain. Spit on. They say I'm different cause I eat chitlins. I can't help it, I was born and raised on them. That's right, every morning have to swap the hogs and they be getting off humping the Johnny Hooker. Moonshine to Baby King and Jimmy Ray. Rock on that. And that's why they say I'm different. And that's why they say I'm strange. I'm talking about Big Mama Pop. Talk about it, talk about I'm it. Talking about Lightning Hopkins. Have you heard? That's why they say I'm different. Wspomniałam wcześniej o Whitney Houston, ale nie byłoby najsłynniejszego przeboju Whitney Houston, czyli I Will Always Love You, bez Dolly Parton, bo właśnie ona jest kompozytorką tego utworu. Być może niewiele osób o tym wie. Może nie jestem jakąś super fanką garderoby Dolly Parton i tego, jak ona aktualnie wygląda, ale nie można zaprzeczyć, że kompozytorką jest wybitną. I Will Always Love You w wersji oryginalnej. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you each step of the way. Bittersweet memories, that's all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. Treat you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love. Mam nadzieję, że babcie znalazły coś w dzisiejszej audycji dla siebie, ale i mamy, i wnuczki, i drodzy państwo, dbajmy o nasze babcie, póki są razem z nami. Ucałujmy je bardzo mocno jutro we wszystkie poliki, i w czółko, i w usta soczyście. A ja żegnam się super babcią, o której nie mogło zabraknąć na tej liście, czyli Tina Turner w coverze zespołu Led Zeppelin. Whole Lotta Love. Do usłyszenia w następny piątek. Monika Brodka.